گران محترم اردن کو السلام علیکم رب العالمین، ہمیشہ طرف تازہ خوشحال ساتا محترم الشیخ القرآن سید امیر حسین بادشاہ صاحب درس حدیث مشکات شریف ڈمبے جلد شروع کی گی دعوت پر کراچی کی دو وحید گل اسلامی ڈیٹا سینٹر مسان چوک کے ماڑی کی اور پخیبر پختونخوا کی پجانگیری کی دمدینہ مجلس رپخوا کی دو اسامہ سر ملاوی کی 0333-916-43-45 ریکارڈنگ سردار علی اطر فروش 0313-85-86-087 اول النهار و یک سبار او خطو دیتا مول النهار وی او حدیث کی سری راغلی اول النهار راغلی نو دنور خطو سرم او سول درست دے که منزی دے اول دے اجی سبار او خی جومی اول دے او دا ظاہر دا او پدی عمل دخل کم دے چې دې سلورو نه مراد رکاتونه د صلات زوحا دي. خو ګوره دا د علما او دلیل هم شي چې څوک ورته صلات اشراک صلات زوحا ته څه وایي؟ یو ورته وایي ځکه اول النهار کې اشراک هم راغی. ادې په موږ لپاره عموم ښه دی که چا سلور د فرضو دو سره سنت دو فرضو کوم مسله حل ده، اگر اشراق وکلو که سی وکل خیر مو پس کې دی په دې عموم کې مو خیر دی او د الله رحمت هم عام دی. رواه الترمذی رحمه الله، امام ترمذی دا حدیث دے ذکر کړی دی پخپل سنن کې، او ای حدیث حسن غریب، او دا اسناد شامی دے نو صحیح دے. علامہ شیخ احمد شاکر یو عالم تیر شوے او دا ترمذی شریف شرح لیکلی دا عربو پلو یو محدثینو کدے لکه مخکم تاسو دای تذکرہ و ریدلی ناغم وی حدیث دا پا هر حال چه دے نو صحیح دے. ورواه ابو داود، امام ابو داود هم ذکر کړی دی، دارنګ مسند احمد هم ذکر کړی او سند صحیح دی. والدارمی، امام دارمی دا حدیث ذکر کړی دی د نعیم ابن حمارنا الغطفانی، دا غوینه دا حدیث کړی ذکر کړی دی. ورا پرا سره دی او پدی اکثر دی باز نسخو کې د حمار پځه حماز دی. وا احمد و امام احمد هم ذکر کړي دی عنهم د دوینا، یعنی د ابو الدرداء او د ابو ذر او د نعیم رضی الله تعالی عنهم ندی دری واړو صحابه کرامنا، امام احمد رحم الله دا حدیث ذکر کړي دی. وګوره د الله د حبیب په هر یو قول فعل کې چې امت له خول سمر لوی خیر دی. اے دا د چا خواه نه د جن ما دی د نن دا ټول حاجتونه پوره شي. ا روزانه د مونږ ګوره په پندونو حاجتونه دی، پریشانای دی، بیمارای دی، تکالیف دی، نو پدی باندې الله غټولی خبر حل کای. وان بوره داد بوره درزی الله انه روایت ته قال دے فرمای سمعتم اوریدلی دی در رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم نے یقول چ فرمایلی فی الانسان 360 مفصلن، په انسان کې درې سوا شپېت بندونه دي. میم باندې فتح دا او کسره د سواد دا، مفسولین کا مجلسین، فعليه ان يتصدق، نو په دې باندې دا ضروری دي استحبابن چې د خیراتو کې ان کل مفسول منه، د هر یو بند دنا په صدقې سرا. قالوا صحابه کرام فرمایلیو ومن يتويق ذلك يا نبي الله سوق بد دريو سو شپيتو خيراتونو وسلري زكايد صدقين متعارف صدق مراد کا چاغه خيرات ماليه نه د چا وس د چې دومره مالی درې سو شپې ته خیراتونه دیو کی. قال د الله حبیب فرمایل النخاعت فی المسجد نخاعت ته وای چې د حلق او د سینې نه کم بلغم روزی ویغه خاغه بلغم چې چا غرزولې د په مسجد کې د ناپوهۍ د وجې نه تدفنها او تی دفن کې اېدا چې د خارو جمعاتې نو دفن به کې او نن خو الحمدلله جمعاتونه پاخي نو بیا به بغیر د صفا کولو د وینځلو نه په بل سکار نه کې وردام خیرات شو وشیو یو شیده تنحیه عن الطریق دلار ندی اڑخ لکو ایتی ریدون کو تا ضرر دی ازغی دی گٹا دا یا بلی یو شیده او تا دلار نلرکو دام خیرات دی فیلم تجد کندی مندل فرکاتا الضحا تجزی اوکا ناغ دورا کاتون د سوالات زوها دا د دې دریو سو شپې تو خیراتون نتا لکافی کی وګوره دې دورا کاتو کې څومره زور دی ها بھائی تاسو کې چا چا کړی وس ماشاءالله اوس یو کل اشتراک دی وکړ او ماشاءالله بنا نور تشته ماشګیر دی او جی ها ای موز نه کای فرض نه کای پرون دل ما ویلی وردی پر اگورا اپا خواب خلقوی دی پلانی شدی گمان غلط نزی ما دی لیم اتشاو رئی عمل با پی نور سو کئی تاسو تشایی تسپک گو رئی او جسو کمل کئی کنا ایل اسپک گو رئی بس آو او ایل بس مسلمانانم ولو نو آئی گنی گنانگار بشای وادری دی وای په دیو جن راغلی چې علم سره کوي او عمل پینی و با فرض نه پاسینو هانو دا چې علم سم مقصد شو علم سره چې عمل لی و بال ټول و بال ابا دې خلکو ته شیطان دا وې جدا اوس مستحب طریقې دي سنت طریقې نو په مستحب سنت سره عمل کو په خایو مولا اوس مرد نو مې څه مسله او کا غره به مقتدیانو ته دا بس مستحبات دي چې ګنې می کوي دا دغه دغه دي اولاد کې دا هغه په اولاد کې سلور واړه رواه ابو داود رحمه الله دا انس رضی الله عنه روایت دے فرمائی و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمائلی من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة چاچی موزو کو د زحا دولس رکاتا بن الله لو قصرا من ذهب في الجنه جوڑ وکي الله دتا یو ماړی د سرو زرو په جنت کې الله د سرو زرو یو ماړی بورث جوړ کی رواه ترمذی او ابن ماجه وکاله ترمذی او هاذا حدیث غریب لا نعرف الا من هاذا الوجه نپی جنودا مونږ مگر د دی وجنا دا امام نووی په حدیث ضعیفو کې ذکر کړي خویدی سره یو حدیث دا حدیث خپل سندن ضعیف دی خو دې سره یو حدیث راغلی د مسند بزار د ابو ذر رضی الله عنه نه او حدیث دا ابو الدرداء رضی الله عنه راغلی تبرانی شریف کې د دواړو په سندونو هغه کوم ضعف دی نو دا ټول چرایو زه کې نو اصل بتی جوړ شي دیو جن علامہ حافظ ابن حجر رحم الله فرمایلی دی په فتح الباری کې روایت دا ضعیف راغلی دی خو کثرت الطرق سره دی نو چراجمه کې نو اصل بتی جوړ شي دا ټول چراجمه کې نو دی نسب او شي اصل ب جوړ شي رواه ابو دا رواه ترمذی وقال ترمذی هذا حدیث غریب لا نعرف الا من هذا الوجه وعن معاذ بن انس الجهني رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من قعد في مصلاه سوق چه د خپل مصپزه کې ناستو هینا ينصرف من صلاه الصبح کله چې راوګرځې د فارغ شو د مز د سبانا او بیا دې ذکر کوي تلاوت کوي درس او تدریس کوي حتا یسبح حرکات الزها تر دې چې د مزو کې هغه د ورکات د زها پس درا خطو د نورو د پورته کې دونا او لا یقولو الا خیرا دی منس کی نیوی لی مگر د خیر خبری کنی وی ذکر دے او ناکار خبری ندی کنی غفر له خطوایا ہو او ببخلشی دلرد د گناہونا و ان کانت اگر کوی دا گناہونا اکثر من زبد البحر زیاد د زک د سمندر نام ادا ګور دې دې کې دا اشراق دې ناس ته انور روخه ته لګرا پورته شو نو ځکه بعضی اهل علم وایي چې یو شی دی اخه خبره دې چې یو شی نو که چا یو کو دواړو باندې شي په یو به دواړه خبره ادا شي وای دا حدیث یو لوی دلیل دې د فضیلت د صلات اشراق او د زوحه اطلاق په صلات اشراق باندې کی نګور ناشتي مطالعه کې دی پر ګور مطالعه اصل ذکر هو مطالعه دا د عام ذکر फायदा ځان له دا او دینی مطالعه کې بیا چې طالب له سبق یا خو کله سره ځان له مطالعه کوي دمره جوړ نه کوي اجه د خول په نیت کې ناغ ډیر په سوچ فکر سړی غوري اصل پاز کارو کې د مطالعه نلوي شي نشتا مطالعه کې کتاب ګوري ذکر کې اواز چنور روختو نیو دوار کاته دی وکل اواز کې سلور راغنی دی خو په دوم دا راضی غفر له خطوایا هو او دلبه د ګناهونو بخله شګر چولما د تصغایر او احادیثو کې د صغایر او کبایر ذکر نه دی راغله نو په عموم کې زمونږه फायदा دا و ان کان اکثر من زبد البحر اگر کوی ډیر د زګ د سمندر نام رواه ابو داود